سرکار غوثِ عالم نظرِ کرم خدا را میرا خالی کا سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا جھولی کو نام کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا شاہ جیلا کا منگتا پھرتا بنے ہیں دولا شادی رچی ہوئی ہے میرا بنے ہیں دولا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء نظارا سرکار غوثِ آدم نظرِ کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے یا جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا سرکار غوثِ اعظم نظرِ کرم خدا را سبحان اللہ جس نے مدینے جانا کر لو تیار قرآن دازی کے ذریعے خوش نصیب کو مدینہ منورہ کا ٹکٹ ملے گا جس کا نام نکلے صرف وہ اٹھے ہاتھ اٹھائے کوئی اور ہاتھ نہ اٹھائے نہ تالیاں بجائیں سبحان اللہ کی صداؤں میں کوئی حرج نہیں آئیے قرآن دادی انشاءاللہ ہوگی جی ایک ٹکٹ ہے مردوں میں اگر وہ قرآن دادی کا باکس جو ہے جی آگے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہاں لے آئے حضرت کے ساتھ یہ کون سا علامہ صاحب فرمانا شاہ صاحب کا بیٹا کہاں ہے